«Возможно, ты разозлишься и порвешь мои письма». Исполняет Лена Ларсон. Ferrari, jag ser på mig mina brev att sönderriva och trampa dem i sand, då vill jag ängslig bliva. Fast jag älskar ingen annan än dig min vän ändå, får jag äga dig, får jag väl ensam gå. Eller kanske tycker du att jag är allt för ringa. Du har en annan kär som så ditt hjärta tvingar. Men rikedom och guld så snart försvinna kan. Men kärleken är ren, den aldrig slockna kan.